Radio 24/7 dokumentar præsenterer All Inclusive til søs. En rejsedagbog i 7 afsnit, fortalt og tilrettelagt af Simon Juhl. Anden dag. Det Karibiske Hav. Første morgen på skibet. Nej, hvor har jeg sovet. Klokken den er lige lidt i 8, så jeg har jo faktisk sovet længe. Jeg skal forhåbentlig på Festivals of the World Steel Drum Class og Registration. Steel drums, altså de her karibiske olietønder, det skal nok blive modbydeligt. Jeg skal selvfølgelig klart spørge om, do you know, Safri Duo, let me take a small jam around some classics from Denmark. Og det er vel i bund og grund de første spæde skridt for mig ind i verden som entertainer på cruiseskib. Men altså, nu er det sgu op og prøve morgenmaden for første gang efter en god nats søvn. Men ja, hatten, den er der ikke blevet skåret af endnu. Og selvom jeg forleden nat, hvor jeg ikke kunne sove, lavede en tilbygning til ja, hatten og et annex og et beboelsesloft med smukke kviste på, sådan lige for at udvide ja-hatten. Så må jeg sgu indrømme, at første dag på cruiseskibet for alvor, første hele dag, starter nu. Op og melde mig til Calypso-klasse, og så handlede morgenmad. Og altså, vejret i dag er skyfrit. Der er ikke en sky på himlen. Der er vel omkring 25 grader nu her, hvor klokken den er lidt over 8. Og folk er så stille og roligt i gang med at tage deres morgensvømmetur. Baren er åben. Og så kører der de her 60.000 kvadratmeter storskærme, der brager ned over selve svømmepølen. En video omkring udflugterne, som man skal tage på og huske at melde sig til i morgen. Men hey, vi ved, hvad vi skal. Vi skal i helvede have en romkage og se en skildpadde, og så skal jeg have en offshore-account. Det kan ikke være anderledes. Og nu skal jeg lige vaske hænder. Det var det, vi blev bedt om i går. Så vask din hænder, inden du spiser og går buffeten. Det er lidt ligesom, inden man opererer. Jeg tror aldrig, jeg har været renere. Faktisk er der ikke særlig mange mennesker, der sidder og spiser endnu, på trods af tidspunktet. Det er jo nærmest sådan, at man kan få et bord ved vinduet, og så køre den kontinentale breakfast, altså for fulde gardiner. Morning, sir. Der sidder utrolig mange japanere og spiser kage. Jeg ved, om jeg falder uden for the Asian crew, hvis jeg begynder ikke at spise kage. Men på stationen, som jeg vil kalde de her små boder, som jo er kølediske, på stationen Continental Bakery, jamen der er der altså et udvalg af kager, wienerbrød, der er donuts, der er petit fours, der er pain au chocolat, altså chokoladecroissanter. På frugtstationen, der er der syltede, hold fast, der er svisker, aprikoser, friske aprikoser i halve, og hytteost, hvis det var noget, man skulle have. Emporium spreads, der er jeg ikke helt sikker på, hvad det betyder, men det er altså en station, hvor man kan få blandt andet røget makrel, rå løg, tomat, en rød bededressing, kapers, lidt salat og en cream cheese, tror jeg. Det er, hvis man lige har lyst til en kanelsnegl med røget makrel og cream cheese, så kan man lige fyre op i den. I det hele taget, at det her store konglomerat har præsenteret alle deres enormt sukkerholdige morgenmadsprodukter lige midt for i børnehøjde. Det er der næsten til at græde guld over, eller hvad man skal sige. Som sagt, en morgenmad, som ikke skorter på noget. Og nu må jeg se, hvad jeg skal have at spise til morgenmad her. Den her morning, sir. Selvfølgelig morning. Og folk er, altså de smiler og griner, og har det fucking nice. Men der er fotovæggen lige frem til venstre, ned ad vindeltrappen. Så står jeg i vinbaren. Og den her fotovæg, det er altså endnu en af de her ting, hvor man skal... De tager ens penge. Altså, det er kapitalismens højborg, det her. Der er ikke... Du skal bare betale ved kasse 1. Jeg tror, at hvis man sagde, prøv at høre, jeg skal bruge en Ferrari Testarossa fra 86, jeg skal bruge en halvdød mandeluder fra Finland, og derudover, så skal jeg have en kørestol med raketmotor, så tror jeg, de vil sige, vi tager det på dit kort, hvad er dit nummer, og så vil der gå 2 minutter, så stod der 4 filipiner med førnævnte udvalg af forskellige ting, man havde brug for. Og her i morges, da vi kom ud i galleriet, så var det simpelthen som om, der havde været kæmpe røveri, for mange af malerierne, de manglede. De er nu stillet til auktion, kan jeg se her, med fotobarn. Er jeg sådan lidt angstglad her til morgen? Ja, det tror jeg nok. Buongiorno. Come stai? Bene. Ja, bella. Det var vores kanadisk-italienske psykopatpar fra i går, som lige gik op her. Der er hun. Måske. Hello, is this the steel drum? You betcha, today's class is full. Today's class is full? Yeah, sometimes if you just show up, some people might not be there, so we might let you in. So I would just give it a try and see if there's any stuff. But I do have tickets for tomorrow's show. Or for tomorrow's class. So how long do I have to wait to see if they turn up, if they don't turn up? Just show up and ask the instructor when you get there, if he can squeeze you in. Så løber jeg hele vejen herned. For at få at vide, at Calypso-klassen var fuld. Nu hader jeg cruise igen. Nu går der prinsesse Isabella i den. Nu kan jeg ikke mere. Nu vil jeg bare gerne lukke sin ind. Jeg er blevet maniodepressiv på den her tur på en dag. Ej, nu har jeg lyst til champagne. Åh, det bliver en hård dag. Det bliver en dejlig dag. Så er jeg på vej til, kære lytter, den første reportage fra soldækket på Caribbean Princess. Og jeg har klædt om. Jeg har iført mig min badetøffel, badeshorts, med en indre trus i sådan noget net, der gør, at man simpelthen bare ved almindelig let gang får gnedet sin ædler dele til en eller anden form for mos. Og så har jeg sat Hawaii-skjort på. Udover min maniodepressive træk, så har jeg jo så også ved at udvikle en tydelig skizofreni, hvor at en af siderne i mig er mere eller mindre ved at udvikle et intimt forhold til det her cruise. Og så er der så fornuften. I Disney-termer vil der sidde en djævel på den ene skulder og en engel på den anden. Og så har jeg selvfølgelig ført mig den obligatoriske, hurtige, russiske soldæksbrille. Og nu går jeg så ud på dækket i solen, og står ved den store pøl. Og her sidder folk altså i pølen, et fåtal af dem svømmer. Egentlig sidder folk bare og med pælene nede i vandet, og så er der duften, fordi at har dufter jo simpelthen af klor, så man næsten skulle tro, det var løgn. Sådan en god eftermiddag i Greve svømmehal, og så kører man hjem, hvor alt ligesom dufter, som om, at man er blevet fuldstændig vasket ned. Og folk høvler. Og de drikker helt vildt. Men det her, det er jo kun den ene ende af soldækket. Nu prøver jeg at bevæge mig ind på den anden ende af soldækket, som jo også er hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det en El Ritmo Cubanos, som kører her ved midterpølen. Vi passerer nu Cuba med skibet. 12 sømil på bagbords side, at vi har Cuba. Og jeg er jo et kødfuldt menneske, det indrømmer jeg blank. Jeg siger det gerne. Jeg er ikke bleg for at indrømme, at jeg ligger til den fedladende laskede side. Men her, der er altså bare en størrelse medium. Der er altså nogle mennesker i en så fysisk storhed, at man næsten må glippe med øjnene en gang imellem for at tænke. Og det synes jeg er fantastisk. Nogle af de steder, jeg er, hvor der er mindst bodyshaming, det må simpelthen være på de her ture. Folk giver en fuck, og jeg elsker det. Lige nu her på min styrbord side, når jeg går her på soldækket, der sidder der altså en mand, og han er vel på den helt frække side af 1,5 kubikmeter menneske. Og han har trukket sin fuldstændig skrigende neonfarvede shorts helt op under sine digekirtler. Og han ser bare dejlig ud. Og han hygger sig. Foran mig nu, der går der en ældre dame forbi mig, som simpelthen minder om sådan en rigtig god gammel cykelsadel. Helt mørkebrun. De der gamle Brooks lædersadler i cykel med to fjedre bagpå. Kæmpe store Versace solbriller og noget hår, som man ikke rigtig er sikker på, hvad... Jeg tror faktisk ikke, man kunne stadsfeste en densitet i håret, fordi det var sådan meget løst og porøst, tror jeg har kaldt det før. Hendes badedragt, den var tigerstribet. Hvid og sort og grå med sølvglimmer i. Hun stavrede forbi mig med en kæmpe stor lyserød drink. Og så... Nej, hvor så hun glad ud. Altså, fulde mormor har det bare godt på cruise. Men nu vil jeg sætte mig ned i skyggen og få et stykke tobak. Og noget vand. Man skal huske at drikke vand. Det skriver de også. Hello, everybody. Hello. Hey, Simon. How you doing? Oh, you know my name already? Yes, we do. Simon says we need a drink. Hello, Simon. Hello. Keish. Oh, Keish? Yep. Keish. Hello, Simon. Sheik. Hey, Sheik. Keishiko. Hello. Nay, nay. No, I'm just playing. Shantae. Shantae. And where are y'all from? Wisconsin. Wisconsin. Yeah, yes. But you're wearing the Jamaican colors, huh? Yeah. She loved it. She's trying to find her Jamaican man. is this the first time you're cruising? Second time. Yeah. You like it? Love it. What's about the thing about the cruising? It's relaxing. Doing absolutely nothing. Absolutely. You don't gotta cook, you don't gotta clean. Big dicks. That's the Asian thing. We got small dicks. Shut up. Not all of them. Well, I got. How you know? Let me see. We're gonna get thrown off at the Cayman Islands if we like. I know, right? Yeah. Where they gonna put us? That don't change that Asian guys have small dicks. They do got little dicks. I go both ways. I like women and men. Shit. They fun though. I like to have fun. Oh my god. So what are you looking forward to on this cruise? Except having fun? I ain't looking forward to nothing. You know what I'm looking forward to? Nah. Swimming with the dolphins. I wanna swim with the dolphins tomorrow. What you here for? I'm just here to relax and chilling and it's just y'all two? Then I'm making this diary about the people that we meet, you know. We should meet more people. Yeah. We like Jay-Z old ass. It would be nice. A big joint and then some Jay-Z. Man, what? Yeah. That's what we need now. That's what she like. We gotta get off the phone. You have no chance of collecting them. Så er der altså også kunstauktion med billederne fra de galler, billederne fra galleriet. Now, 133 and 150, 228 and 110, 136 and 205 and 220 and 137, 128. Jeg er helt sikker på, hvad det er, der lige præcis sker her. Men det er jo altså kunstauktionaren, som står og hamrer sin kølle ned i en lille blok, mens han altså boster et eller andet rim, som er en form for tungesnak. Men jamen, det er jo også pinse. Og pinsekirken er jo også nogle af dem, der gør det meget i at snakke tunger. Give yourselves a round of applause and congratulations for getting involved with our mystery program. Now, vi sidder inde i Explorers Lounge, og der er fuldstændig proppet med mennesker herinde. Der er vel omkring 100 mennesker, 150. Og på scenen, hvor bandet Excite normalt hører hjemme, der står aktionarius altså med 4 stafelier, 5 stafelier. All right, then let's get my team ready, ladies and gentlemen, on the countdown from 3, 2, 1. Turn it around, and a round of applause, ladies and gentlemen, for David Nisha. We have 209, we have 133, we have 204, we have 217, kører bussen igen. Så starter han med at poste rimen. Who else, ladies and gentlemen? 112, I've got your number. I got your number. Twice. Sådan noget hunde, der spiller billard. Fair and final. Last time, if you've not risen, det brager derud endnu. Det brager derud endnu med billederne, og de er altså... De er altså ret dyre. And how about a round of applause, ladies and gentlemen? One more time for the artists and, of course, our mystery bidders. Congratulations. How about we give away something for free? Who wants something for free? Should we do a raffle? Make some noise. There we have it, ladies and gentlemen. Let's see who the winner is going to be. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har aldrig været til sådan en auktion her. Det minder jo mest af alt om en blanding mellem et vækkelsesmøde, en fiskeriauktion og så noget freestyle rap, DM i rap, indledende runder, der er gået fuldstændig galt et eller andet sted uden for Vejle, hvor der stiller en rapper op og kun snakker engelsk og siger tal. Og nu har han altså gået i gang med at dele gratis champagne ud, eller det vil sige, der er nogen, der kan vinde noget gratis. Then it has a 5, 225. There's our first winner. I like how you have to double check your car. Like, yes, it's me. Wait, is it me? Yes, it's me. Jeg bliver simpelthen nødt til at forlade konstruktionen, fordi i mit hoved er ved at springe i luften, ham manden der. Han snakker så hurtigt. Altså det, jeg tænker bare på, altså han kunne være en fantastisk double tempo MC Flows. Altså han kunne rap double tempo, så vildt ham der. Han har det bladet. Men det har jeg ikke, så nu er jeg nødt til at smutte for den her. Der gik lortet altså ned. Der blev bustet noget kunst. Og jeg vil selvfølgelig gerne have set, hvad de her billeder med heste i bølger og hunde i himlen og homotrapper i himlen, hvad de blev solgt til. Men hvis jeg sidder der mere inde i det rum der, hvor han havde snakket på den der måde, så tror jeg simpelthen, at min øjne var bakket ud igennem hovedet på mig, fordi det er simpelthen for voldsomt. Så i aften, der er der Formal Night på cruiseskibet, og i forhold til de mennesker, vi har snakket med, som har været meget på cruise, så i gamle dage, der var det jo altså den her aften, hvor man dressede helt op og tog smoking på, og damerne havde ligesom lange aftenkjoler på og var de fineste råber, og hvis man var heldig, kunne man trykke hånd med kaptajnen og sådan noget. Min fine råbe er måske ikke smoking, men jeg har et par Bermuda shorts på for H&M med palmer på, og så en strivret skjorte. Det er det, jeg kan mønstre. Da jeg bevægede mig rundt på skibet her, tidligere i eftermiddag her, sen eftermiddag, der stod folk altså virkelig, specielt de her plus 300 år gamle mennesker, som virkelig stod i dobbeltradet marineblå jakker med guldknapper med ankre på, og damerne så fint i lange sorte aftenkjoler og hele, og det så jeg det hele tiden, som om, at der var nogen, der godt vidste, hvad Formal Night var på nær Simon Juhl, som troede, at Formal Night, det var en eller anden form for racerbil med en ridder i. Men nej, det var det så ikke. Så skal vi også til møde. Kaptajnen, han holder simpelthen en velkomsttale til alle folk, der har fået taget mødommen på deres cruisekarriere. Og efterfulgt af det, han selv kalder, eller det, som der er i programmet, bliver kaldt for et champagnevandfald. Det glæder jeg mig også til at se. Det lyder også ret formelt. Jeg kan da næsten ikke vente. Og kæft, den skjort, den er bare blevet strøget så fint, efter den blevet krøllet sammen ned i kufferten på Frederiksberg, og så har den bare ligget der og hygget, så er blevet mere og mere krøllet. Det er fucking in. Det bliver det. Neptun har taget min strygejern, så det bliver specielt. Det er jo sjovt det her med, at man går fra et voldsomt airconditioneret rum, altså hele den her sfære, der er inde omkring, inde på selve båden, altså interiørmæssigt, er jo voldsomt afkølet, og så kommer man udenfor, og så kigger man ud over det her azurblå hav, og den her blide, varme, kælende, fugtige vind, den bare kører ind over en, sådan lidt ligesom når man på Sicilien sejler, og lige pludselig så bliver man revet rundt af siroccoen, fordi man ikke aner, hvad der rammer en, og sand og støv og alt står i et, og man aner ingenting, og det er fuldstændig fantastisk. Og så stiller man sig herud efter at have spist noget af det mest kunstige, man nogensinde kan finde, og så står man og kigger ud på det, som bare hersker, som bare er vandet og havet. Og søen har rejst sig lidt. Der er kommet lidt vind. Vi er gået ind under et et ret voldsomt lavtryk, hvilket har givet os nogle passager med ret meget gus, og det vil jeg så også sige stilleliggende vand, og det er jo i det her farvand jo ret spændende. Florida ligger jo ikke forfærdeligt langt fra Bermuda-trekanten, og der har man jo hørt forskellige historier om, at og så var havet blik, og tågen kom, vinden læser, og vi drev og drev, og blad, så hørte man ikke mere fra dem. Det sker nok ikke mere i dag, efter man har fundet, ud af, hvad gusen er i forhold til koldstrømme og lavtryk og vindtemperaturer og vind, der kommer varm vind ind fra landet og ud over farvand osv. Men at stå og kigge ud over havet lige her nu med de lave skyer, vi sejler ud af, og uvejret, der ligger, ja, det ligger agtens styrbord for os. En stor plamage af tåge og noget, man som måske i gamle dage ville tænke, den skal jeg sgu ikke ind igennem. Altså, sextanten ville jo ikke virke i overskyet vejr og så videre og så videre. Det ville være svært at holde styr på sine tabeller. Men igen, tilbage til duften. Der er jo nogen, der påstår, at de gamle sømænd kunne dufte havstrømmen. Altså simpelthen, ja, fantastisk. Troels Kløvedal. Jeg er sikker på, Troels, han store Kløvedal. Store Kløven. Han kan sgu dufte farvandet. Du fra hele vejen fra det sydøstasiatiske øhav, og så hele vejen op til Svendborg og Marstal, der kan han fandme duft, hvor han er. Det er 100 på. Lad os så komme ned til et dejligt møde og høre kaptajnen, hvad han har at sige til os. Så så er der simpelthen ved at være lagt op til, at kaptajnen skal holde sin velkomsttale for alle os, som aldrig har været på cruise før. Og det bliver selvfølgelig gjort med The Cruise Skip Singers. Eller, det er altså først om 30 minutter, vi får fat i kaptajnen. ...537 glas champagne stablet i et stort tårn, som man kun ser i enten The Great Gatsby eller 70'er-bælter fra Playboy Mansion. Welcome, Captain. All right, gentlemen. Here we go. In 5, 4, 3, 2, 1. Og så hælder de altså champagne ud i champagnetårnet, og ja, overrislingen fra de fyldte glas. Ja, de fylder jo så strategisk, og ja, hvad kan man sige, glasene nede under den her pyramide. Fysikken gør arbejdet, matematikken har gjort resten. Ja, det er jo, jeg lige skal også sige som det er, det er champagne shower. Det er det, der sker. Men nu er det altså så forskellige nye gæsters lod at komme op og få taget et billede ved siden af concierge'en, der hælder champagne ud i glassene. Det er et meget spektakulært syn. Og bandet, ja, i et fuld glas. Hele området her omkring omkring dæk nummer 7, hvor vi er på, er i galaens tegn. Der er fotosessions over det hele, altså fotostater, som bliver trukket ned af den ene smukke trappeopgang efter den anden. Der er 1, 2, der er 3, 4 fotostationer med lys og fotografer, som så kan sætte folk op, så de kan få foreviget deres gala night, deres formal night, deres formelle aften på Caribbean Princess. Den er mildest talt bobbet ikke bare op fra slap, den er bobbet op fra helt ind i kroppen og til Saurons tårn. Det er hovedsageligt den ældre del af den kvindelige gæster, som bliver inviteret op for at hælde champagne ud i champagnepyramiden. Og det ser overtjeneren stærkt tilfreds ud med. Ellers er han bare ligesom alle andre besætningsmedlemmer her utrolig service-minded og ved godt, hvad det her det handler om. Kaptajnen er simpelthen lige defileret forbi mig i sin bolero-jakke. Med kort hvid bolero-jakke, ulastet laksko hvis man som nogen har en tendens til at finde mænd i uniformer kærkommende, ja, så er den maritime del af de hvide gala-uniformer altså noget, man skal lukke inde i dag, fordi det er altså det, de går i for fulde gardiner. Ja, men skulle der næsten også være et skarn, hvis man ikke trængte til lidt Barry Manilow her på formel aften på Caribbean. Og det er altså noget, der får gang i hofterne hos alle folk i alle aldre, kan jeg da tydeligt se her. Hvis det gælde, er der altid en del ballade. Hvis det gælde, hvis det gælde. Bømen og skaller, musik og raballer i stegade. Det er et dejligt sted. Hvor kæft, jeg gad godt at være cruise-skib sanger, mand. Det gad jeg sgu godt. I hugger mig bare op, I ringer bare. Glas på stilke. Jamen, folk hygger sig. Hør, det her, det kan jeg faktisk godt lide. Formel aften, udover at jeg har fucket op i dresscoden, så jeg synes, at det her, det er mega fedt. Det er totalt hyggeligt. Congratulations! Der kom simpelthen et ægtepar. Måske var det Bob og dem fra... Jeg ved det ikke. Men nej, altså. Hvor skønt. Jeg har ikke drukket endnu, jeg har ingenting. Men lige nu, der er stemningen her på Piazza, på torvet. Kommer Harvey Keitel. Og alt ser godt ud. Alt er godt. Folk er glade. Det er folk fra hele verden. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er helt på røven over det her koncept. Jeg står og griner helt for mig selv, og folk kigger på mig, som om der står en skør mand fra Hawaii og griner. Jeg har optur. Lige nu, der er jeg fuldstændig vild med at være på cruise. Jungletrummerne. Og så er det altså, nu det sker, kaptajnen dukker op. Den italienske kaptajn har installeret sig på en balkon lige op over champagnetårnet. Han står omringet af to søjler, der har kæmpe store buketter blomster på. Og nu er han i gang med at introducere hans officerer, altså hans næstkommanderende i rækken her på skibet. Og jeg har da sjældent set så mange mobiltelefoner være hævet frem og filmer. Og han står altså flot, ham manden her, vel lige omkring min højde, 1,77. Og så står han altså i sort butterfly og den her korte jakke, som jo er kendetegnende med selvfølgelig skulderstafferingerne, som angiver hans rang som værende skibets kaptajn. Jeg tør slet ikke skyde på, hvor mange procentdel af den kommercielle handelsflåde, som er besat, havde nær sagt, hvis besætninger er en stor del af filippinere. De er altså blevet synsfolk, og jeg håber da, at de nyder det. De er i hvert fald pisse søde. Og nu var det faktisk hovmesteren, the executive chef, som kommer ud selvfølgelig i høj hat og sine medaljer. Og det var altså herren, som også var champagnemesteren, der startede hele Bukkake Champagne-showet i glaspyramiden. Indtil videre så tæller vi englændere, vi tæller italienere, filippinere, tyskere, bulgarer. Det er et fantastisk multietnisk arbejdsmiljø, jeg tror, man kommer ind i her. Så er cruiset altså officielt blevet skudt i gang med en balkontale fra den italienske kaptajn. Så går anden dag på cruise i hele mit liv på held. Og det er blevet mørkt, og vi sejlede ud fra Fort Lauderdale jo i Florida her, og syd om Key West, som er den her lille, eller den her enklave af små bitte keys. Og så sejler vi altså med studen stik sydøst imod Caymanøerne, som vi vågner op på i morgen. Så har I sådan ligesom en idé på kortet, hvor det er, at vi har sejlet fra og til, hvor vi sidder, eller hvor jeg sidder lige nu her. Og det, jeg så finder ud af i løbet af dagen her, det er, at det her fornemmelsen af mennesker, det jeg skal finde, som er godt i det her ved at være et sted, som jeg normalt aldrig nogensinde ville synes, jeg skulle befinde mig, det er, at der er en stemning af campingplads. Ikke at sammenligne med, at man skal slå telt op, sove i regnvejr, der man får myrer i munden, og man kan høre naboerne knalde deres campingvogn fuldstændig sønder sammen. Men der er sådan en fællesskabsstemning af, at vi er en lille landsby, og nu er vi her en uge, eller hvor lang tid vi nu er her. Og så kan vi lige så godt få det bedste ud af det. Den fornemmelse, det var lige præcis den, jeg ledte efter at få sat ord på. Men det har jeg tænkt meget over i dag, det her med, at jeg for alt i verden søger og får gjort alle mine fordomme til skamme ved at tage på den her tur. Men som I hørte lidt tidligere, så er det jo ufatteligt sundt at få gjort sin fordomme til skamme. Fordi da vi stod dernede og ventede på kaptajnen, den italienske kaptajn Haddock. Jamen for fanden, mand. Der var en god stemning. Det var mega fedt. Men der sker nogle ting ombord på sådan et skib her, som jeg ikke rigtig havde regnet med. Og heldigvis, så er vi på havet. Og det er altså noget, som er sådan en kæmpe stor equalizer for mig. Og en kæmpe stor buffer, fordi at så længe jeg lige kan stikke hovedet ud og sætte mig her på sæt mig herude på dækket, bare kigge ud over vandet, bare kigge ud i mørket, eller bare kigge ned på vandet, jamen hey, så tager det rigtig, rigtig meget af spidsen, og det grounder mig. Det kan jeg godt lide, uden at være sømand. Det er rart. Og i morgen, mine damer og herrer, Cayman Islands. Jeg skal på en fantastisk udflugt, som simpelthen jo, ja, hvis I kan huske, det hedder Turtles, Hell, Rumcake og Scenic Drive. Altså skildpadder, helvede, rumkage og en meget smuk køretur. Aktivitetsniveau lavt, ifølge ikonerne på turbestillingssedlen. Men nu vil jeg ryge i køjen, og så vil jeg vågne op i morgen til endnu en dag i cruisets tegn. Jeg har lidt en plan om at prøve at stille op til karaoke-aften med et band, hvor jeg vil synge som kunstneren Crucifixion. Og så lave nogle heavy udgaver af forskellige kendte klassikere. Gerne på dansk selvfølgelig. Hvis jeg lige kunne brage noget Lis Sørensen af nede foran et chokeret publikum i Fusion Club, Club, Club, Club, Club, Club, Club. Men ja, det kan jeg jo ligge og hygge mig med her, når jeg forhåbentlig lige om lidt får knaldet nogle brækker. Tak for i dag, og vi høres ved igen i morgen. Du har lyttet til All Inclusive til søs. Anden dag. Optagelse og tilrettelæggelse Simon Juhl. Medtilrettelægger Sanne Sigal. Klip og mix Jakob Helt. Redaktør Mikkel Clausen.